Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Temmuz Pazartesi. Yıl 2014, ay 7, gün 188, Hızır 63. 1435, Hicri Ramazan 10, 1430, Rumi Haziran 24. İstanbul için iftar vakti 20.48. Fırtına. Günün sözü. Yaptığın hiçbir af için pişmanlık duyma. Verdiğin hiçbir ceza için övünme. Hazreti Ali. Günün tarihi. 21 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te yazar ve şair Rıfat Ilgaz İstanbul'da vefat etmişti. Ilgaz 24 Nisan 1911'de Cide'de doğmuş, 1940'ta toplumsal gerçekçi şairler kuşağının önde gelen temsilcilerinden biri olarak öne çıkmış. 1959'da yayınlanan Ha Babam sınıfı romanıyla asıl ününe kavuşmuş. 1982 yılında Madaralı ve Orhan Kemal roman ödüllerini de kazanmıştı. Ilgaz'ın şiir, öykü, roman, oyun, anı ve fıkra türünde 60'ı aşkın sayıda yapıtı bulunuyor. Temmuz ayında. Cuma gününden devam. Bahçıvanlık. Bu ay çok sıcak olur. Özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bitki tarlaları, bazı nazik çiçek fidanları, karanfillerle gülleri bu rüzgardan elden geldiğince korumalı ve hasırla üstü örtülmelidir. Güz mevsiminde açacak vakti gelmiş çiçekler koparılırsa tekrar açar. Güllere sürgün, yaprak aşısı yapılır. Yedi veren gülleri bir daha çiçek açabilsinler diye son kez bu ayda budanır. Sardunya, begonya ve benzeri çiçeklerden çelik alınır. Karanfiller daldırma ile çoğaltılır. Çanta ve çuha çiçeklerinin ekilmesi biter. Temmuz ayında tarlalar. Çok yerlerde ekinler biçilir, demet yapılır. Bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir ve sürünür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilde. Tatil sırasında sık sık yaptığımız gibi, yani gelenekselleştiği halde sizlere hem bazı müzikler bırakacağız ama bunlara ilaveten de daha önceki programlarımızda yayınlanmış önemli bulduğumuz söyleşilerden bir seçmeyi de bu saatler Açık Gazete saatleri sırasında size bırakmış olacağız. Ayrıca da her zaman olduğu gibi bazı müzikler var. Doğum ve ölüm yıl dönümü münasebetleriyle onları da çalacağız. Bu arada bir de önemli yenilik var. Bizim için önemli bir yenilik. Dünya Kupası devam ediyor. Biz tatilde olmamıza rağmen onlar tatile girmediler. Futbol takımları, Dünya Kupası faaliyetleri. Volkan da tatil yapmıyor ve devam ediyor Açık Radyo'nun çeşitli programlarında. Onları izlemeye hem olayları hem de futbol maçlarını ve onun çevresindeki olayları anlatmaya devam ediyor. O devam edecek Açık Gazete tatildeyken de, hatta belki de biraz uzatılmış olarak devam edecek. Ve belki de fırsat olursa bazı Brezilya müziklerini de eşlik etmek üzere Volkan bize yollamış olacak. Bunları da dinleyeceksiniz. Şimdi bir de tabii Galeano'muz devam ediyor olacak. Bugün ilk önce Hintli yazar ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı yazar, düşünür Amitav Ghosh'la yaptığımız bir söyleşinin birinci bölümünü yayınlayacağız. Kendisiyle dünyayı saran bekleyen büyük tehlikeler, küresel iklim krizi başta olmak üzere ekonomik, politik, ekolojik ve kültürel, en önemlisi belki de o, kültürel krizi konuştuk ve bundan nasıl çıkabileceğimiz meselesini konuştuk. Boşun ardındansa arkadaşımız Selahattin size bazı müzik parçaları da dinletecek. Bugün doğanlardan Anton Karas var. Viyanalı zither çalıcısı ve çok ünlü The Third Man filminin müziklerini de besteleyen Anton Karas'ın bazı parçalarına Wiener Lieder, yani Viyana şarkıları dünyası diye bir albümden bazı parçalar çalacağız. Joe Zawinul'un doğumu münasebetiyle Weather Report grubuna da yer vereceğiz. Joseph Erich Zawinul bir diğer Avusturyalı müzisyen. O da 7 Temmuz 1932'de doğmuş ve 2007'de ölmüştü. Caz klavyecisi, piyanist ve pek çok besteleri de var. Onun en ünlü grubu Weather Report'a da yer vereceğiz ve zaman kalırsa da Warren Entner'ın doğum günü münasebetiyle 7 Temmuz 1944'te doğmuş olan gitarist ve vokalist Warren Entner'ın grubu Grassroots'un bazı parçalarına da kulak verme fırsatı bulacaksınız. Böyle bir günü geçireceğiz. Ve biz tatilde olacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz Pazartesi. Frida Manya. 1954'te bir komünist bildiri Meksika şehrinin sokaklarını dolaştı. Frida Kahlo orada tekerlekli sandalyesinde gidiyordu. Canlı olarak son kez orada görüldü. Kısa bir süre sonra sessizce öldü. Aradan birkaç yıl geçmişti ki tam bir Frida Manya çılgınlığı onu uyandırdı. Diriliş mi yoksa ticaret mi? Kendini bitişik kaşlı, bıyıklı, iğne ve broşlarla delik deşik, 32 ameliyatın bıçak izini taşır halde gösteren otoportrelerin ressamı, başarı ve güzelliğe uzak bir sanatçı bunu hak ediyor muydu? Peki ya bütün bunlar ticari bir manipülasyonun ötesinde bir şeydiyse? Acısını renklere dönüştürmeye muktedir bir kadını selamlayan zamanın ona saygısını sunmasıydıysa? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete. Think of all the worries people seem to find. How they're in a hurry to complicate their minds. Start chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. Let others plan their future. I'm busy loving you. I don't mean to hurry, as long as I'm with you. Take it nice and easy, use my simple plan. Be my loving woman, I'll be your loving man. Take the most from living, have pleasure while we can. Two, three, four, sha-la-la-la-la-la. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Sooner or later, love is gonna get you. Sooner or later, girl, you got to give in. Sooner or later, love. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. I'd chase away the pain your eyes reveal, the pain your eyes reveal, foolish things I have done, the times that I let you down, and I'll never change. Believe me, I try. If you go away, you know that I'll die. Oh, I love you, please don't say goodbye. Bella Linda, try and understand. Bella Linda, I'm doing all I can. Bella Linda, I'm only what I am. We've had bad times through the years, and though I've made you cry, think of me through tender tears and try to close your eyes, and try to close your eyes to thoughtless things I do, the dreams that don't come true. I'll never change. Believe me, I try. If you go away, you know that I've got. Oh, I need you. Please don't say goodbye. Bella Linda, try and understand. Bella Linda, I'm doing all I can. Bella Linda, I'm only what I am. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. only when you're lonely. Do you come knocking at my door, knowing that I'll be there to give you what you're looking for? Kidding yourself, I'm not the fool you think I am. Many times I've been before. Açık Gazete tatilde. Thank you. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Radyo'nun konuk bölümünde Boğaziçi Chronicles'ın son konuğu bu seneki Bengalli ve Hintli yazar Amitabh Ghosh'la beraberiz. Amitabh Ghosh özellikle İngilizce dilinde yazdığı romanlarla da çok iyi biliniyor ama aynı zamanda kendisi bu iklim değişikliği ve dünyanın gidişatı konusunda önemli yazıları, konuşmaları ve girişimleri olan bir düşünür diyelim, sanatçı ve düşünür aynı zamanda. Kendisini bu vesileyle yakalamışken de Boğaziçi Chronicles'dan Merve Şen'le beraber stüdyoya attık. O pek katılımda bulunmayacak ama belli de olmaz. Belki de onu da soracak bir sorusu olabilir. Ve iki gün üst üste devam edecek bir konuşma gerçekleştirmeye çalışıyoruz Amitabh Ghosh'la. Welcome. We're very glad to have you here, Mr. Ghosh. Welcome. Thank you. It's teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Davetiniz için de teşekkür ederim. So, I'd like to start by shooting my questions, if you don't mind. Bu zevk bize ait. Sizin için de uygunsa soru yağmuruma başlıyorum. Sizin yakın zamanlardaki bir konferansından çıkarılmış bir yazı okuduk. Adı Recent Conferences. Kavuşma ve Kavşaklar. Avrupa ve Dünyanın Kaderi. Konferans Amsterdam'daydı yanılmıyorsa. Yes, 2 years ago. Evet, 2 yıl önceydi. 2012'de evet, 2 yıl önce ve son derece esin vericiydi. Bu nedenle sorularımızı bu yazı çerçevesinde oluşturduk. Şöyle bir paragrafla başlamak istiyorum yazınızdan ve konuşmanızdan. Diyorsunuz ki, dünya ekonomik çöküş, siyasi felç, çevresel bozulma gibi faktörleri içeren çok boyutlu bir krizle karşı karşıya ve aynı zamanda da kültür ve hayal gücü açısından da büyük başarısızlıklar var ve bütün bunlar birleşince bir faciaya doğru gidiyor. Bu kriz durumlarını bize biraz aşar mısın? Elbette, şunu söylemeliyim. Bu konuşmayı 2 yıl önce yaptım. 2012 yılıydı sanırım. Aslında o zamandan beri işler daha kötüye gitti. Özellikle Avrupa'daki son seçimlerden sonra. Ekonomik krizin artık her yerde olduğunu görüyoruz. Büyüme yılları olarak düşünülen 20 yıldan sonra şimdi küresel durgunluğa yavaşlamaya doğru gidiyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Daha dün 2008'deki ekonomik durgunluğun 1930 yılından çok daha kötü olduğu ile ilgili bir yazı okudum. The Great Recession of 2008 has actually been even worse than the Great Depression of 1930. Yes. Böyle mi? Evet, yani ekonomi cephesinde bunu görüyoruz. Aynı zamanda görüyoruz ki son 10 yıldaki insanların beklentilerinde inanılmaz bir artış var. Özellikle Asya'da. Hindistan'da kesinlikle daha fazla büyüme için büyük bir açlık duyuluyor. Büyümenin yeterince hızlı olmaması büyük umutsuzluk yaratıyor. Bu da örneğin Hindistan'da gördüğümüz gibi Bharatiya Janata Parti gibi ezici seçim sonuçlarıyla sonuçlanıyor. Evet. En sağcı değil mi bu? Evet diyor. Evet, aşırı sağ ama büyüme vaadiyle geldiler. Aslında 10-12 yıl önce Türkiye'de olanla çok benzer bir durum. Ne yazık ki bizim için bu hükümet dünyada büyüme hızı azaldığı bir dönemde başa geldi. O şekilde bir büyümenin en azından. Ama benim ilk sorgulayacağım şu olurdu. En başta bu büyüme modeli nedir? Yani aslında gerçek sorun bu. Bir kültürel yozlaşma olarak bahsettiğimiz şey de buydu aslında. Çünkü gerçekte o noktada olduğumuza inanıyorum. Bu bir ekonomik sorun değil. Bu bir bilim sorunu değil. En temelinde baktığımızda bu kültürel bir sorun. Ve özellikle bir yazar olarak beni en derinden etkileyen kısmı da bu zaten. Büyümeden bahsetmişken ben de İngiliz gazeteci ve yazar George Monbiot'un 28 Mayıs'ta The Guardian'da yayımlanan Büyümenin İmkansızlığı ile ilgili makalesinden bir şeyler eklemek istiyorum. 28 May in The Guardian to succeed as şöyle yazıyor. Başarsak da mahvolacağız. Başaramazsak da mahvolacağız. İşte yarattığımız açmaz bu, diyor. Ve devam ediyor. Çok mecbursanız iklim değişikliğini, biyolojik çeşitliliğin çöküşünü, suyun, toprağın, minerallerin ve petrolün tükenişini görmezden gelin. Bütün bu sorunlar mucizevi bir şekilde birden ortadan kalksa bile bileşik büyümenin matematiği bunu devam ettirmenin imkansız olduğunu gösteriyor. Şöyle diyor, bileşik büyüme eğrisinin yörüngesi gezegendeki erozyonun daha yeni başladığını gösteriyor. Küresel ekonominin hacmi genişledikçe konsantre, sıra dışı, değerli bir şeylere sahip neresi varsa o yerlerin hepsi aranıp taranacak ve sonuna kadar sömürülecek. Bu kaynaklar yerinden sökülüp atılacak, darmadağın edilecek. Dünyanın farklı ve çeşitli harikaları birer atık deposu haline gelecek. Bence kesinlikle haklı. Kesinlikle. O makaleyi ben de gördüm. Çok güçlü bir makale ve kesinlikle doğru. Yazıda en doğru bulduğum nokta ise büyümenin matematiğine sorunu. Biliyorsunuz son 20 yıldır Washington mutabakatı diyebileceğimiz şey hakim. Temelde dünyaya en iyi yaşam tarzı için her ailede 2 araba, 2 fırın, büyük bir buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi gibi şeylerin olması gerektiğini söylüyorlar. Dünyanın böyle bir yer olması gerektiğini, modelin bu olduğu anlatılıp durdu dünyaya. Ve şimdi dünya gerçekten bu yönde hareket ediyor. Bunun ne kadar aldatıcı bir rüya, aldatıcı bir fantezi olduğunu görüyoruz. Çünkü bunun bir oluru yok. Eğer Çin'de, Hindistan'da her ailenin 2 arabası olsa dünya hemen çöker. Bir asıl yol olarak bu bana çok ilginç geliyor. Aydınlanma çağından beri bize hep dünyanın bu yönde geometrik bir artışla büyümesinin, devamlı büyümenin pekala mümkün olduğu ve bilim temelli bir toplumda kendini devamlı yenilebileceği anlatıldı. Hintlilere de, Türklere de 19. yüzyıldan bunun evrensel model olduğu söylendi. Culture to continuously renew itself, to continuously grow. You know, and that was really the great appeal of the Enlightenment to Indians in the 19th century, to Turks in the 19th century, you know, that it was a so-called universalistic model. Yeah. And now we discover. Aynen. Oysa öyle değil. Dünyanın o tarafında yola çıkıldığınızda böyle görünüyordur belki ama şimdi bunun asla evrensel olmadığını keşfediyoruz. Bu model her zaman eşitsizliği başlangıç noktası olarak kabul eder. Bu model her zaman sadece küçük bir grup insanın elde edebileceği bir yaşam tarzı olduğunu kabul eder. Bu yaşam tarzı tüm dünya insanları tarafından elde edilebilse başımıza gelecek olan çöküşten başka bir şey değildir. Geriye dönüp baktığımızda bana en çarpıcı gelen, felakete götüren bu faktörlerin bir noktada birleşip buluşması. Kavşak derken bunu kastediyorum işte. Yani aynı meydanda çıkan o kadar farklı faktörler var ki kendime şunu soruyorum. Amerikan modeli denen bu büyüme ekonomisi nasıl oldu da tüm dünya tarafından benimsendi? Çünkü Amerika'da olan yağma ekonomisi. Bu model Amerika'ya gelen, buradaki uçsuz bucaksız kaynakları bulan ve bu kaynakları inanılmaz bir hızla yalayıp yutan insanların büyüme modeli. Bugüne kadar böyle devam etti. Tüketimleri mesela. Sanırım bir Amerikalı tüketimi ortalama bir Hintlinin 25 katı. Bu ekonomi İngiliz yerleşimcileri, kolonileri tarafından yani Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından icat edilmiş, yürürlüğe konmuş ve tüm dünyayı da bunu uygulamanın tek yolu olduğunu inandırmış olduğu bir model. Ama çoğumuz gidip suyun sıkacağı başka bir kıtada yok ki. Which actually reminds me that bu da aslında aklıma kamuoyuna yolsuzlukları duyuran, ifşa eden, oyun bozan yani whistleblower Ed Snowden'ın açıklamalarını getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in aslında tüm dünyayı dinlediğini belgeliyor ama projede öncelik tam olarak bahsettiğiniz bu 5 ülkenin koalisyonuyla oluşmuş. Adı Five Eyes olan projede. Five Eyes yani 5 göz projesi. Evet, İngiltere'yi de dahil edersek 5. Görüyoruz ki bu 5 ülke dünyayı hükmediyor. Dünya düzenini dikte ediyor. Kopenhag iklim zirvesinin çöktüğünü, Kyoto protokolünün bir yere varamadığını gördük. Niye böyle oldu? Esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın taş koyması yüzünden. İklim değişikliğine karşı herhangi bir uluslararası anlaşmaya varılmasına esas karşı çıkan iki ülke bu ikisiydi işte. Ve 20 yılın sonuna geldiğimiz son noktada bu oldu. Belki artık bir şey yapılamayacak kadar geciktiğimiz bir noktaya gelmemize yol açtılar da. Evet, sanırım bu listeye bir de Katran Kumu Tar Sands felaketi nedeniyle Harper yönetimindeki Kanada'yı da eklemek lazım. Ve şu andaki İngiliz hükümetini, şimdiki Muhafazakar Parti'nin iktidarında. Evet, ne yazık ki öyle. Şimdi 2 yıl önceki makalenize ve konuşmanıza bir kez daha dönecek olursak, şunu soralım. İnsanlığın tecrübesinin evrensel boyutlarından bahsederken öğrenmiş olduğumuz her şeyi unutmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Unlearn diyorsunuz. Eskiden akıllıca dediğimiz şeyin aslında akılsızlık, başarı olarak düşündüğümüzün aslında başarısızlık, çözüm olarak gördüklerimizin de aslında bugün karşı karşıya kaldığımız felaketin birebir nedeni olduğunu hatırlatıyorsunuz. Bu bana Elizabeth Colbert'ın son kitabı 6. Yok Oluş'ta okuduğum bir bölümü hatırlattı, bir yorumu. Şu an aslında daha önce hiç yapılmamış ve bir daha da tekrarı olamayacak bir deneyimin ortasındayız diyor. O gibilerden bir şey söylüyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Altıncı Yok Oluş'u ben de yeni okudum. Colbert'ın öbür kitabı Bir Felaketin Sağ Notları'nı da okumuştum. Çok güçlü bir yazar ve çok doğru söylüyor. Şu an tanık olduğumuz, benzeri görülmemiş bir dizi nesil tükenmesi yaşıyoruz. Her gün 200 kadar türün nesli tükeniyor. Yaklaşık böyle bir şey değil mi? Evet, böyle bir şey. Öyle bir oran. Aslında insanoğlu karşısındaki en önemli sorun, insan soyunun neslinin tükenmesi. Biliyorsunuz artık giderek ciddi bir olasılık halini alıyor bu durum. Yeah, and I'm thinking of the great study made by the evolutionary biologist Ernst Mayr. Evet, bu noktada büyük evrim biyologu Harvard'dan, Harvard Üniversitesi'nden Ernst Mayr'ın ve ekibinin büyük araştırma çalışması akla gelmiyor değil. Türlerin akıbetiyle ilgili müthiş detaylı bir çalışmaydı. Dünyadan yaklaşık 50 milyar civarında tür gelip geçtiği sonucuna varmışlardı ve bir tür için ortalama ömründe 100 bin yıl kadar olduğu sonucunu çıkarıyorlar ki oldukça moral bozucu. Yani Homo sapiens'in, insan türünün şu dünya üzerinde zaten 100 hatta 150 bin yıldan beri var olduğunu, yani ortalama ömrünü doldurmuş olabileceğini düşününce oldukça moral bozucu. Homo sapiens is around only for 150 years or 50,000 years or so. Yes. Evet. Yes. So turning back to your article once more. Sizin makalenize bir kez daha dönecek olursa, o zamandan bu yana birçok şey değişti. Olumsuz yönde birçok değişiklik oldu, siz de söylediniz. 2 sene önce demiştiniz ki mesela kutuplardaki yaz buzları çok yakın bir gelecekte, mesela 2020 yılına kadar ortadan kalkabilir. Oysa şimdi bu tehlike 2015 veya 2016 yılına kadar yakınlaştı. Buna rağmen Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer zengin ülkelerin bu duruma ilk tepkisi kutuplardaki petrolü, diğer mineralleri vesaireyi nasıl sömürecekleriyle ilgili plan yapmak oldu. Daha çok petrol için daha çok sondaj. Minerals in the Arctic and so on. More drilling for more oil. Bu süreci tanımlamak için iklim bilimcilerin kullandığı bir analoji vardır. Yükselterek geri besleme döngüsü diyorlar. Bu döngüye örnek olarak biz radyocular mikrofonun hoparlöre çok yakın durduğu zaman en küçük sesin bile mikrofon tarafından yakalanması ve çınlaması örneğini verebiliriz. Bu sesi çok iyi biliyoruz biz ve bu sese dayanılamaz. Yani hiçbir canlının böyle bir geri besleme sürecinin sonuçlarına uzun vadede dayanması mümkün değil. İşte bu bir geri besleme durumu. Siz de bu kavramı biyolojiyle de birleştiriyorsunuz bir yerde veya DNA ile ve felaketin ikili sarmalı diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Bunu da biraz açabilir misiniz? And you also integrate this concept to biology in a way or DNA and you speak about the double helix of disaster. Could you just elaborate on that too? Evet, tabii. Yükselen geri besleme döngüsü bilim insanlarının çok uzun zamandır incelediği bir şey. Elinizde bir dizi sonuç vardır ve bu ard arda bir dizi başka sonuca neden olur. Örneğin atmosfer ısınıyor ve bunun sonucu olarak Güney Kutbu'ndaki buz tabakasının kaydığını fark ediyoruz. Ve bunun geri dönüşü yok. Yüzyılına ne kadar olduğunu bilemediğimiz bir sürede buzul tabakası denize akıp gidecek. Ve bu olduğunda deniz seviyesinde 2 veya 3 metre yükselme olacak. 3 metre sanıyorum. Deniz seviyesi 3 metre yükselecek. Bunu biliyor musunuz? Çok iyi bir makale okumuştum. Özellikle bu facia sarmalı hakkında eksiksiz özetler içeren bir makale. New Orleans yakınlarındaki Louisiana'da balıkçılarla ilgiliydi. Bu balıkçılar geçimlerini nesiller boyu balıkçılıktan kazanıyorlar. Ama daha sonra petrol endüstrisinin genişlemesiyle tekneleriyle yük taşımak gibi işler yaparak petrol endüstrisi için de çalışmaya başlamışlar. Şimdi ise yaşadıkları adaları sular altında kalmaya başladığını anlaşılıyor. Petrol yüzünden. Ama aynı zamanda bu balıkçılar petrol endüstrisinde en büyük savunucuları halindeler. İşte dünyanın halinin ne olduğunu çok iyi ifade eden bir örnek bu. Yani Çin, Hindistan, dünyanın en çok tehdit altında bulunan kısmı, özellikle Hindistan ve Hindistan'ın yarı kıtası. Bengal mi? Bengal Körfezi mi? Bengal, benim memleketim ve Bangladeş. Çok büyük bir tehdit altında. Özellikle The Hungry Tide, Aç Gel Git adlı kitabımı yazdığım dönemde deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerini kendi gözlerimle gördüm. Her şey şimdiden aşikar. Daha şimdiden deniz tuzu tarlalara nüfuz etmiş durumda. Muazzam büyüklükte pirinç tarlaları işlenemez, ekilemez hale gelmiş. Ve biz Bengal Deltası'ndan bahsediyoruz. Yani 250 milyon kişinin yaşadığı bir yerden. Evet, inanılmaz bir şey. Mısır'da da bulundum. 30 yıl kadar önceydi. Ama o zaman bile ekolojik felaketlerin etkileri görünüyordu. Mesela bir tarlayı 2, 3 veya 4 gün işlemezseniz toprağın üstü büyük tuz kalıplarıyla kaplanıyordu. Eminim şimdi durum çok daha kötüdür. Ve aslında bu da çok büyük, çok önemli bir problem. Dünya nüfusunun büyük yüzdesi deltalarda yaşıyor. Ve deltaların suya gömülme hızı deniz seviyesinin yükselme hızından 4 kat daha fazla. Mississippi, Nil, Mekong ve Bengal deltası hangisi olursa olsun bütün deltalarda su seviyesinin ne kadar hızlı yükseldiğini görebiliyorsunuz. So in fact in all these deltaic regions, whether it's the Mississippi Delta, the Nile Delta, the Bengal Delta, the Mekong Delta, everywhere we see how quickly sea level rise is actually occurring. Bangkok'a giderseniz mesela, geçmişte üzerinde gittiğiniz yolların artık sular altında kaldığını görürsünüz. Telefon direklerinin sular altından çıktığını mesela. Asya'da bunlar kavramsal şeyler değil yani. Bunları gözlerinizle görüyorsunuz. Bunlar oluyor. Bu sürekli oluyor. Buna rağmen Asya'daki insanların büyük çoğunluğu büyüme için deliye dönmüş durumdalar. Peki büyüme ne demektir? Büyümenin çok basit bir denklemi vardır aslında. Ne kadar çok karbon kullanırsanız o kadar gelişmiş olursunuz. Çok basit bir denklem. Evet, Türkiye'de de bu konu gündemde. Büyük bir tartışma konusu gayet tabii. Belki söyleşinin sonlarında bir yerde bu konuya da döneriz. Bu Türkiye'de de en önemli aldatmacalardan biri. Hükümetin kendisi de acayip bastırıyor büyüme ve kalkınma konusunda. In Turkey it is probably one of the most important delusions and pressed very hard by the government itself. Sonunda bu iş neye varır kimse de bilmiyor. Bu arada yeni bir televizyon belgeseli var. Years of Living Dangerously. İzleme fırsatınız oldu mu? There's a recent docu-series on Years of Living Dangerously. Have you watched it? Birkaç bölümünü izledim. Çok iyi bir girişim doğrusu. İyi iş yapıyorlar. Dizinin ilk bölümü çok güçlüydü. Ne var ki daha sonra gücü biraz azaldı bence. But after that, I thought it got a little less powerful. But you have to see the belki de Bengal ile ilgili bölümü de izlemelisiniz. Yeah, o bölümü daha izlemedim. I think one of the best actor. Ünlü bir aktör. Dexter dizisinde Dexter oynayan Michael C. Hall'un da rol aldığı bir bölüm bu. Bangladeş'te geçiyor. Başkent Dhaka'da 14 milyon kadar insan hali hazırda oradayken İklim değişikliği nedeniyle milyonlarca daha insanın çaresizlik içinde oraya göçmesini bekliyor. Episode on Bangladesh, what is going on and when they talk about. Yani bu kadar insanı şehrin barındırması imkansız. Çok da dokunaklı bir bölümde. Plus Rana fabrikasından bir işçi delikanlıyı görüyoruz mesela. Millions of migrants. Emigrants, or we should say, will come because of the climate change, and it's totally impossible. I mean, and there's a very pathetic, I should say, part where a young worker from the Tarzin, bu faciadan vücudunda büyük yanıklarla da olsa kurtulan az kişiden biri. Şimdi köyüne dönmek istiyor ve hayatla ilgili hala çok umudu var. Köyüne gitmek için 10 saatlik bir otobüs yolculuğu yapması gerekiyor. O zaman da aktör Hall devreye giriyor. Uçak parasını ödüyor ve hayatta en iyi harcadığım $60 bu oldu diyor. İnsanın içini parçalayan bir bölüm. Her neyse. Hopeful about life, and the actor says, "I think at the end part we will see his village with the actor, but he goes first. I mean, the worker goes first, but he has to take a 10-hour ride or something, so he just pays for the actor." Pays for the ticket airfare, and he says this is the best $60 I have ever spent, which is really it tears one up, you know. It's tearful, but well, maybe we should go on. Belki bir sonraki bölümde sınırsız sonsuz büyümenin evrenselliği ve sonra da çözümleri konuşsak iyi olur. And from there about yani zaten o bölümü de inceleme fırsatı daha sonra buluyoruz. Filmde de, dizide de. Biz de belki bu büyük iklim felaketiyle ilgili çözüm olanaklarını, olasılıklarını konuşuyoruz. Çok yakınımızda duran bu büyük felakete. Evet, böylece Açık Gazete içinde yazar ve düşünür Amitabh Ghosh'la yaptığımız söyleşinin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kendisi Batı Bengal doğumlu, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Çeşitli üniversitelerde de hocalık yapıyor. Birçok kitapları, tarihi romanları var. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi Chronicles'da konuk öğretim üyesi olarak bulunuyordu. Yakalamışken radyomuzda söyleşimizde ikinci bir bölüm daha yapmaya da karar verdik. Yarın bu söyleşiyle devam edeceğiz. Çevirileri İngilizceden çevirileri yapan Yeşim Öztarakçı'ydı. Ona da çok teşekkür ederiz. Açık Gazete tatilde. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Volkan Ağır. Sizlere Sao Paulo'dan, Dünya Kupası'ndan, Haberler programından, canlı yayından sesleniyorum. Açık aslında. Ancak ben bir şekilde canlı yayında sizlerle birlikteyim. Yaşanması muhtemel canlı yayın kazaları, hataları, ses kötülüğü için şimdiden özür dileyim. Bu son Dünya Kupası'ndan haberlere ayrılmış oldu böylece. Ve sizlere Dünya Kupası'ndan haberlerde son yarım saat boyunca sizlere 25 dakika boyunca sizlere sadece konuşarak aktarımlarda değil. Bu sefer Dünya Kupası'yla alakalı anti Dünya Kupası'yla alakalı protestolar da üretilmiş. Şarkılar da olacak programın sonunda. Ama maçlarım hafta sonu cuma ve cumartesi günleri maçlar oynandı Dünya Kupası'nda. Onları bir hatırlayalım. Ondan sonrasında eylem haberlerini de geçeceğiz. 4 Temmuz'da Brezilya saatiyle saat 1'de Türkiye saatiyle Fransa'da defans oyuncusu Hummels'in kafa vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ve maçı da bu şekilde tamamladı. Neuer'in kalede özellikle oldukça başarılı bir maç geçirdi. Turnuva boyunca geçirdiği gibi Almanya'da bu sonuçla çeyrek finalden yarı finale kalmayı başardı. Günün ikinci maçı Brezilya-Kolombiya arasında oynandı. Maçın henüz başında Thiago Silva'nın kafasıyla, diziyle hatta bulduğu, yan toptan bulduğu golle Kolombiya karşısında maçın hemen başında 1-0 öne geçince rakibinin planlarını bozmuş oldu. Ve bu sonucun ardından da bu golün ardından da daha çok rahatlayan taraf Brezilya olunca David Luiz ikinci golü de bulmayı başardı. Yine bir başka defans oyuncusu Brezilya'dan skoru 2-0'a getirdi. Kolombiya James Rodriguez'in ayağından penaltı golü bulsa da skoru değiştiremedi ve Brezilya Kolombiya karşısında 2-1 galip gelerek bir sonraki tura çıkmayı başardı. Yavaş yavaş finale doğru da yürüyorlar diyebiliriz. Bu maçta çok tartışılan bir olay yaşandı. Hemen bundan bahsedelim. Neymar'ın Zuniga tarafından sakatlanması olayı bu. Neymar'ın sakatlanmasıyla birlikte Brezilya milli takımının neler yaşayacağı tartışılırken Neymar'ın futbol hayatının da tehlikede olduğu gibi söylentiler ortaya atılıyor. Bu ihtimalin ne kadar doğru olduğunu ya da ne kadar büyük olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama Brezilya'da yer alan ve Brezilya'nın en büyük gazetelerinden, yayın araçlarından biri olan Globo'nun yaptığı bir haberden bahsedeceğim. Globo, Neymar'ın finalde oynayabileceğine dair haberler yapmış. Ancak benim takip ettiğim bazı yayın, özgür yayın araçlarından bir tanesi olan CCK Media Independiente bu haberin yalan olduğunu, doktorunun yaptığı açıklamalarda Neymar'ın finalde oynamasının çok zor olduğunu, hatta hiç olmadığını söylemiş. Bu tür haberler yaparak Globo'nun halkı ümitlendirdiğini ve manipüle ettiğini, bilgileri manipüle ettiğini söylemiş. Doktorun yaptığı açıklama ise muhtemelen Neymar 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacakmış. Bazı iddialarda futbol hayatının bitebileceği yönünde. Ancak bu iddiaların doğru olmamasını biliyoruz. En kısa zamanda Neymar'ın yeşil sahalara dönerek güzel futboluyla bizlere seyir zevki yaşatmasını diliyoruz. Luis Felipe Scolari'ye de Neymar'ın hemen sakatlığının ardından bacaklarımı hissetmiyorum dediği bilgisi Marca gazetesinde, İspanyol gazetede yer aldı. Umarız sadece o anlık sakatlığın getirdiği şiddetli bir ağrı yüzündendir bu. Tekrar söyleyelim, düzenlisini dört gözle bekliyoruz Neymar'ın. Neymar'ı sakatlayan oyuncu Zuniga'ya ırkçı saldırı yapıldı Twitter'da. Bir Brezilyalı taraftarla Zuniga'nın Twitter hesabını da etiketleyerek maymun mesajları göndermişler Zuniga'ya. Bu haber şöyle bir farklı nitelik taşıyor. Brezilya milli takımında bir sürü siyah oyuncu var. Hele siyah bir oyuncu ve bu daha çok çeşitlendirilebilir. Bu efsaneleri ve birçok oyuncularının böyle olmasının yanında 200 milyonluk ülkede birçok da siyah insan var. bir başka siyaha yapılan bu ırkçılık konusunda Futbol Federasyonu'nun ve belki de ülkenin yöneticilerinin bu ırkçılığa karşı bir dur deme mesajı yayınlaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bugün Kolombiyalı'ya yapılır, yarın öbür gün ülkedeki siyahlara karşı bir ırkçılık vuku bulabilir. Bu konuda yetkilileri göreve çağıralım. 5 Temmuz'da Arjantin karşılaştı. Arjantin neredeyse bütün maçlarını 1-0 kazanarak turnuvanın ve dünya kupalarının en sıkıcı Arjantin olmaya devam ediyor. Bu maçta da Higuain'in ilk dakikalarda 8. dakikada bulduğu golle Belçika'yı yenmeyi başardılar ve çeyrek finalden yarı finale çıkmayı elde ettiler. Bu başarının ardından Arjantin'in Hollanda'yla eşleştiğini söyleyelim. Hollanda'da çünkü Costa Rica'yı yendi penaltı atışları sonunda. Costa Rica'nın çok iyi bir futbol oynadığını söyledim turnuva boyunca. Sürpriz yapmasını birçok insan bekliyordu. Ancak Hollanda'nın dahi hocası Tim Krul'u kaleye koyulmasıyla birlikte Costa Rica'nın bu emellerine, hayallerine son verdi diyelim. Şöyle olaylar gelişti toparlamak gerekirse. 120+1. Dakikada kaleci değişikliği yaptı Luis van Gaal. Bu dünya futbol tarihinde pek görülen olaylardan biri değildir. Ve bu değişiklikle de Tim Krul iki penaltı birden kurtararak Costa Rica'nın yarı final oynama hayalini bir sonraki Dünya Kupası'na erteledi diyelim. Hollanda Arjantin'le eşleşmiş oldu. Böylece Brezilya'da Almanya ile eşleşti. 8 Temmuz'da karşılaşacak Brezilya Almanya ile, Hollanda ise Arjantin'le eşleşecek deyip maçlara değindikten, maçların sonuçlarını hatırladıktan sonra Brezilya'daki eylemlerden ve hareketliliklerden bahsedelim. Kısa sokaklarda yüksek tansiyonlu eylemler yok. Polisin biber gazına maruz kalan kalabalık veya polisin şiddetine maruz kalan kalabalıklar yok. Ama daha farklı olaylar yaşanıyor. Örneğin Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes öğretim görevlilerinin ücretlerinde kesintiler yapmış. Bunun üzerine de Rio de Janeiro'da bugün sabah 10'da belediye binası önünde eğitim görevlileri eyleme gitme çağrısında bulunmuşlar. Yine Rio'dan bir haberle devam edeceğiz. Casa de Rosinha Kültür Merkezi tekrar açılışını Rosinha'daki favelanın bulunduğu dağlık bölgeye yaptığı projeksiyon gösterisiyle kutlamış. Projeksiyonda gösterilen görseller arasında özgürlük, aşk ve eşitlik gibi hükümetin şu anda diktatörlüğe varan yönetim biçimlerini eleştiren sloganlarda yer almış. Belo Horizonte'ye geçiyoruz. Belo Horizonte'de Brezilya-Kolombiya maçı oynanmıştı. Brezilya-Kolombiya maçının oynandığı sırada sokakta maçın izlenmesi için kurulan bir televizyon önüne Komüm adını kendine bu adı veren sanatçı televizyon önüne geçip duran adamı eylemi gerçekleştirmiş. Bunun fotoğrafları da oldukça ilginç. Çok bir adım ötesinde duruyor televizyonun ve onun arkasından maçı izlemeye çalışan insanlar var. Bunun fotoğraflarını da Twitter adresinden, birazdan duyuracağım adresinden sizlerle paylaşacağım diyeyim. Bu eylemin gerçekleşme nedeni olarak da şunu söyleyebiliriz. 4 Temmuz'da Belo Horizonte'de bir viyadük çökmüştü ve altında iki araçta iki kişi hayatını yitirmiş ve 22 kişi de yaralanmıştı. Belo Horizonte'deki belediye başkanı Marcel Lezardo'nun da bu tür kazalar gerçekleşebiliyor diye bir açıklaması olmuş. Yanlış görmediysem diyeyim. Ve Brezilya'da başkentte de eylemler olduğunu hatırlatayım. Brezilya'da başkentte otobüs şoförleri cumartesi sabahından bu yana tamamen iş bırakma eylemine gitmişler. Onların bu eylemi gerçekleştirme nedeni de 7 Temmuz'dan itibaren %20 oranında ücret kesintileri yaşanıyormuş, vergi kesintileri yaşanıyormuş. Bu tür olayların özellikle başkentte yaşanması şöyle sıkıntı yaratabilir Dünya Kupası'nda. Üçüncülük, dördüncülük maçı Brezilya'da oynanacak. Bakalım 12 Temmuz'a kadar bu eylemler nasıl etki edecek Dünya Kupası'na. Onun dışında şunu ekleyebilirim. Burada bir dün 6 Temmuz'da fotoğraf atölyesi gerçekleştirildi. Bunu gerçekleştiren kişi Barbaros Kayan'dı. Barbaros Kayan Türkiye'den Bilgi Üniversitesi'nden VCD mezunu bir kişi buraya gelip, bir fotoğrafçı buraya gelip bir fotoğraf atölyesi vermiş. Türkiye ve Ukrayna'daki eylemlerden çektiği fotoğrafları göstermiş Barbaros. Onun dışında ayrıca da burada AC Kupa diye bir organizasyon vardı. Ben de dün onu takip ettim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Telefon bağlantımız pek sağlıklı değil sanırım. Ve cızırtılar benim de kulağıma geliyor. O yüzden bu cızırtılı sesi geride bırakıp Dünya Kupası eylemleri sürecinde üretilmiş olan anti Dünya Kupası ve protest müzikler diyelim bunlara. Bunları sizlerle paylaşayım. Hepsinin adını ve içeriğini tek tek sizlere aktarıp yine bu kötü sesle sizleri yormayacağım. Ancak sıralama olarak hepsini söyleyeyim. Sevgili Selahattin de onları sırayla sizlere çalsın. Önce Hino Arua'yı çalacağız. Hino Arua sokakların marşı demek ve geçen seneki parça. Sonrasında Vem Prarua'yı dinleyeceğiz. Haydi sokağa diyor bu parçada. Oldukça hareketli bir parça. Ve son olarak da Konstrusa Kolektiva'nın Rap Prarua, yani sokakların rapi isimli parçasını dinleyeceğiz. Brezilya'da sokağa davet eden parçalarla Dünya Kupası'ndan haberler programını noktalıyoruz. Dediğim gibi Twitter.com/bg3 adresinden sizlerle çalım videolarını sırasıyla paylaşacağım. Ayrıca Duran Adam eylemindeki görselleri de sizlerle paylaşacağım. Sizlere biraz kalitesi düşük olan bir kayıt, canlı bağlantı yaptık. Bu süreç içinde yaşanan teknik sıkıntılardan dolayı özür dileyerek yayını kapatıyorum. Ben Volkan Ağır, futbol dolu günler diliyorum hepinize. asfalto onde eu piso. Ela é o caminho que nos leva à liberdade, quando os povos oprimidos a conquistam. É a parte mais bonita da cidade. É ela quem escuta os nossos gritos, o riso, o choro, o lamento de dor, as bombas, disparos, os golpes brutais de quem pratica a guerra e fala em paz. Ela é dos cantos, das batucadas, teu povo unido, quem a detém. É das bandeiras, das barricadas, ela é de todas, nunca é de ninguém. Não é dos chefes, nem dos patrões, não é uma posse, não é um bem, nem dos estados, das nações. Amarelo só pra ver o Brasil inteiro. gente vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, mandava ladrilheta, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro vazando. Oh, oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, oh. Tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro vazando. Oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Nossa, periferia não tem vez e a minha gente chora. A mídia, o Estado, repressão policial. Pra servir classe burguesa, quem mandar é o capital. Shhh, cuidado, fale com cautela. Eles falam que é do povo, mas nunca viu a favela. Será mesmo um absurdo? A gente se rebela contra essa tal Copa do Mundo. E a alegria florescer e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter. Em busca de um padrão, tudo é sacrificado. E quem mais sofre é o preto pobre que é marginalizado. Tem que acabar com essa história de um negro ser inferior. Padrão FIFA? Pra quem? Pra gente que é pobre, não sobra um vitão. Vai sofrer com tanto gasto, é o povo mais tarde. Impostos, comida e aumento da passagem. Ação social, morador removido. E você se pergunta: o que tem a ver com isso? O circo tá armado que começa o show. Enquanto vão te explorando, você vai gritando gol. Pra que hospital? Já disse o Ronaldo, pra fazer Copa do Mundo só precisa de estágio. Se fosse a mãe dele, que passasse, que ficasse meia-noite dentro de um hospital público. Meu filho tá morrendo na porta do hospital. É tudo culpa da ação policial. Será mesmo um absurdo? A gente se rebela contra essa tal Copa do Mundo. E a alegria florescer e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter. A polícia é bandida, quer punir, quer matar. O lance agora é desmilitarizar. Quero ver se ela aguenta a revolta popular. Então deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar a revolta popular. preparada. Tem resposta pra tudo, mete bala de borracha. Mas não se preocupe, esse ano tem mais. Eu me protejo com vinagre, PM pode mandar gás. E o que é então que mais medo te dá? Os jovens mascarados ou a polícia militar? Então me diz o que te dá mais aflição? Galera de rolezinho ou política de remoção? Sem contar no aumento que vai ser anormal, é, da exploração sexual. Essa é a realidade, pátria amada Brasil. A que ponto nós chegamos nessa pátria que pariu? Abre esse teu olho, não se iluda, vem pra luta. Não se deixe enganar por essa burguesia imunda. A juventude vai à rua e no mundo faz mudança. Com a arte que liberta, ela atua, canta e dança. Faz rap, grafite, mobiliza geral. Se envolve na política e não desiste nem a pau. Não desiste nem a pau. Nem a pau. Não! A gente se rebelar contra essa tal Copa do Mundo e a alegria florescer e todo mundo ter a chance de uma vida boa ter. Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! Não! Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Açık Gazete tatilde. Açık Gazete.